insistă că o discuție între cei doi este necesară. Eu mă voi concentra pe întâlnirile cu alegătorii. Îl invit pe domnul Iohannis, pe candidatul Iohannis, la o dezbatere 1-1. Marele perdant al acestor alegeri, liderul USR Dan Barna, își asumă responsabilitatea pentru eșec, dar anunță că nu demisionează de la conducerea formațiunii. Mi-asum întreaga responsabilitate pentru rezultat, dar în egală măsură nu sunt un lider care la prima dificultate să plece și să abandoneze lupta. Și Radet, regia de distribuție a agentului termic din capital, a intrat oficial în faliment. Autoritățile dau asigurări că bucureștenii nu vor rămâne fără apă caldă și căldură în plin sezon rece. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Finală prezidențială pe 24 noiembrie, Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă, cel mai probabil nici de această dată nu vom avea o dezbatere electorală. PSD insistă că este nevoie de o discuție între cei doi candidați. Klaus Iohannis preferă întâlnirile cu alegătorii. Alături de Universitatea București, Europa FM a lansat o nouă invitație publică lui Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă. Detalii aflăm de la Iulian Auchi. Universitatea din București și Europa FM au lansat o invitație publică celor doi candidați ajunși în finala alegerilor prezidențiale, Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis. Instituția de învățământ superior își propune să contribuie la dezvoltarea societății într-un stat liber și democratic, în vreme ce postul nostru de radio se declară pregătit să asigure un cadru neutru și obiectiv al discuțiilor. Dezbaterea ar urma să aibă loc în vinerea de dinaintea turului al doilea al alegerilor în Aula Magna a Facultății de Drept. Aflat aseară la sediul central al PNL, președintele Klaus Iohannis nu a răspuns invitației lansate ieri de Viorica Dăncilă de a participa la o dezbatere. Vedeți, încearcă PSD-ul să atragă atenția prin tot felul de manevre. Eu mă voi concentra pe întâlnirile cu alegătorii în campania pentru turul 2. Ulterior, șeful echipei de campanie a președintelui, Dan Motreanu, a întărit cele spuse de Klaus Iohannis. Pentru noi este foarte clar că nu trebuie să aibă loc dezbateri în turul al doilea. Mergem pe același tip de campanie pe care l-am făcut în primul tur al alegerilor. Ieri, candidata PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă, îl invitase pe Klaus Iohannis la o confruntare înaintea celui de-al doilea tur al alegerilor pentru Palatul Cotroceni. Îl invit pe domnul Iohannis, pe candidatul Iohannis, la o dezbatere 1-1. Purtătorul de cuvânt al PSD, Valeriu Steriu, a spus că deja mai multe posturi de televiziune au invitat-o pe Viorica Dăncilă la o dezbatere la care speră să participe și candidatul PNL pentru funcția de președinte. Alegeri prezidențiale la Europa FM. Așadar, actualul președinte Klaus Iohannis și liderul PSD Viorica Dăncilă se vor confrunta în turul al doilea al alegerilor prezidențiale pe 24 noiembrie. Biroul Electoral Central a numărat voturile din 99,9% dintre secțiile de votare. Purtătorul de cuvânt al instituției, Mircea Preoțescu. Klaus Werner Iohannis, 3.381.848, reprezentând 37,49%. Vasilica Viorica Dăncilă, 2.047.141, reprezentând 22,69%. Ilie Dan Barna, 1.329.161, reprezentând 14,73%. Au fost centralizate datele din toate secțiile de votare din țară, mai sunt de adunat date din 179 de secții de votare din străinătate. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne este de 9.163.044, reprezentând 50,11% din numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente. Numărul voturilor valabile exprimate, 9.021.070, reprezentând 98,45% din numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne. Total voturi nule, 139.901, reprezentând 1,53% din numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne. Alegeri prezidențiale la Europa FM. Marele perdant al scrutinului, liderul USR Dan Barna, și-a asumat public responsabilitatea pentru eșec. Alianța USR Plus analizează contraperformanța de duminică, aproape 1.400.000 de voturi față de cele peste 2 milioane de la alegerile europarlamentare din luna mai. Deputatul Stelian Ion consideră că partidul a greșit atunci când nu și-a asumat intrarea la guvernare alături de PNL. Cum explică Dan Barna această situație? Dar de la primele sondaje era foarte clar că o parte din cei care vor o Românie modernizată optau totuși pentru președintele Iohannis. A fost o pondere în votul acela de la europarlamentare. Era o parte de susținători ai președintelui Iohannis care au votat cu Alianța USR Plus pentru că vor un partid mai dinamic și mai viu decât PNL-ul. Or, nu consider că am pierdut acele voturi pentru că acele voturi nu au fost niciodată la mine sau la Alianță în sensul unui candidat diferit de președintele actual, pentru că președintele actual are acest avantaj al prezenței în funcție, al performanței și al modului poate mai bun de comunicare pe care l-au avut pe moțiunea de cenzură. Deși a spus că își asumă răspunderea pentru rezultatul alegerilor, Dan Barna nu demisionează de la conducerea USR. Liderii Alianței USR Plus, pe de altă parte, au anunțat că îl susțin pe primul clasat. Susținerea noastră va merge spre Klaus Iohannis. Sper să avem ocazia în perioada următoare să avem o discuție cu domnul Klaus Iohannis pentru a ne asigura că proiectul politic pe care dânsul susține e aliniat cu principalele obiective pe care le avem. Nu, în acest moment categoric nu, pentru că am spus să-mi asum întreaga responsabilitate pentru rezultat. Nu se pune problema să putem acorda vreodată sprijin sau vot doamnei Dăncilă sau PSD. Vom recomanda și voi recomanda susținătorii să-l susțină pe clasament. Primul tur al prezidențialelor a fost și tema emisiunii Piața Victoriei de la Europa FM. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu și ziaristul Moise Guran au fost aseară invitații Ancăi Simina. Toată această mișcare a pornit de la niște oameni care au vrut, au zis, noi intrăm în politică, ne lăsăm carierele și slujbele noastre bine plătite ca să schimbăm această țară. De aici și contradicția fundamentală în care Barna a intrat cu propriul său electorat când a zis, nu noi trebuie să rezolvăm criza, nu noi România, trebuie să salvăm România. Nu trebuie să scoatem România de da, exact. Nu e mandatul USR-ului. Nu e mandatul USR-ului, noi nu intrăm la guvernare acum. Atunci el a intrat pur și simplu în coliziune cu propriul electorat din care a pierdut aproape jumătate la aceste alegeri. Electoratul asta, cred că suntem de acord și cu oamenii de pe acolo care gândesc în mod rațional și civilizat. Să știți că el a pierdut mult din electoratul lui, că mulți au votat, uite, vă spun, eu l-am votat pe Barna. Și știți de ce l-am votat? Ca să nu intre PSD-ul în turul 2. Da, și mulți au făcut acest raționament și ei, ca disperații, la sfârșit de campanie, au înțeles că pierd și exact pe asta s-au pliat. Ei au preluat acest narativ pe ultimele zile din campanie și au zis, hai să nu intre PSD-ul în turul 2. Nu s-a putut. Dar a fost mult prea târziu. Un mesaj, n-ai nevoie și de mesajul pro-candidat? Adică de ce să-l votezi pe X, sigur, nu doar de ce să nu-l votezi. Complet. Asta a fost principal. Aici e vina lor și principala lor problemă. Ce au făcut ei a fost o campanie comercială. Acesta este produsul. E frumos, iată, are o soție, cum stă el în bucătărie, are o viață, a fost antreprenor. Aia mi s-a părut dezgustătoare. Acea promovare din bucătărie cu Barna care se spală pe dinți, cu Barna în papuci. Ce e asta? Cu ce mă îndeamnă să-l votez la președinție faptul că îl văd spălându-se pe dinți? Nu electoratul este de vină pentru tensiunile prin care trece acum USR-ul, susține Cristian Tudor Popescu. Nu-i de vină electoratul. Barna a spus așa, mesajul meu, mesajele mele n-au ajuns la electorat. Nu, domnul Barna, mesajele noastre au ajuns. Tocmai asta este problema. De aceea ați ajuns la 13%. Cu mesajele astea, mesaje. Cu care gafele, mesaje? Exact. Care mesaje? Care mesaje? Așa, aberațiile de atitudine, începând cu gestionarea anchetei Rise Project și terminând cu refuzul până în ultima clipă de a sprijini guvernul, Orban și multe altele. Toate astea au ajuns, știți la ce? Au ajuns la electoratul educat. Socialdemocrații se reunesc la rândul lor astăzi într-o ședință de conducere în care vor fi analizate rezultatele primului tur. Există nemulțumiri față de slaba mobilizarea din unele zone, precum Moldova, care în trecut erau fiefuri ale PSD. Șefa socialdemocraților, Viorica Dăncilă, spunea ieri că nu pornește de la premisa destituirii de lider din județele cu rezultate slabe. Viorica Dăncilă mai spunea zilele trecute că ar fi posibilă o excludere a Anei Bircel din PSD, având în vedere că a avut o altă linie decât cea a partidului cât a fost ministru al justiției. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Locuitorii capitalei au primit asigurări că nu vor rămâne fără apă caldă și căldură în plin sezon rece după ce Radet, regia de distribuție a agentului termic, a intrat oficial în faliment. Electrocentrale București a anunțat că nu va asista livrările cât timp primăria capitalei va achita facturile. Primarul Gabriela Firea a anunțat că operațiunile Radet vor fi preluate de Termoenergetica, o companie recent înființată în subordinea municipalității care va prelua și angajații regiei. Ministrul Energiei Virgil Popescu a tras atenția că Termoenergetica nu are licență pentru distribuția de căldură. Iar premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului economiei să se asigure că bucureștenii nu vor rămâne fără apă caldă și căldură. L-am sunat imediat pe ministrul economiei să deplaseze la Elcen, de asemenea să ia legătura cu autoritățile locale, astfel încât să identificăm posibilitățile legale să nu fie afectată alimentarea cu energie termică și cu apă caldă a bucureștenilor. Curtea de apel București a hotărât ieri printr-o decizie definitivă că Radet intră în faliment. Propusă pentru postul de comisar european al transporturilor, Adina Vălean va fi audiată astăzi în comisiile reunite de afaceri europene ale Parlamentului de la București, după care urmează joi audierea în legislativul comunitar. Sonia Teodoriu. O primă etapă a audierilor candidaților desemnați are loc în Comisia Jurii, Comisia de Afaceri Judiciare. Eurodeputații vor evalua integritatea candidatei desemnate din partea României și, dacă dau aviz pozitiv, Adina Vălean ajunge joi în fața Comisiei de Transport și Mediu. Nu este nevoie ca Adina Vălean să fie prezentă fizic, decizia se va lua pe baza declarației de avere și a celorlalte documente pe care candidata le-a pus la dispoziția Parlamentului European. Adina Vălean trebuie însă să se prezinte în Parlamentul de la București, la comisiile reunite de afaceri europene. Avizul lor este consultativ, iar parcursul candidatei în cursa pentru o poziție în viitorul executiv european nu va fi afectat de oricare ar fi decizia parlamentarilor români, având în vedere că președinta aleasă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat deja că merge cu varianta Adina Vălean pentru postul de comisar al transporturilor. Propunerea pentru această poziție pe care a făcut-o Ludovic Orban, a supărat membrii celorlalte partide care l-au susținut să ajungă premier, pentru că acesta a promis că, înainte de a trimite un nume la Bruxelles, persoana respectivă va fi audiată în Parlamentul de la București, nu după, cum se întâmplă în cazul de față. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Valori termice în creștere față de zilele trecute. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 24 de grade. Ploi izolate apar în sudul țării în prima parte a zilei și seara în vest, sud-vest și în centru, dar și în zonele montane și submontane. Dimineață, în zonele de câmpie, vor fi condiții de ceață și posibil burniță. În capitală, vreme mult mai caldă decât ar fi normal pentru a doua decadă a lunii noiembrie, cer variabil și o maximă de 22 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, Alexander Zverev l-a învins pe Rafael Nadal la turneul campionilor de la Londra. Germanul, deținător al trofeului, a luat 7 game-uri la rând liderului mondial și s-a impus cu 6-2, 6-4. Este prima victorie a lui Zverev, care pierduse precedentele 5 confruntări cu spaniolul. Nadal joacă în capitala Angliei și pentru păstrarea primului loc ATP, amenințat de Novak Djokovic, pe care l-a detronat recent. Tot în grupa lui Nadal și Zverev, grecul Stefanos Tsitsipas l-a învins pe rusul Daniil Medvedev 7-6, 6-4 și în cazul lor este prima victorie a tânărului Tsitsipas, care a fost învins de fiecare dată în celelalte 4 meciuri jucate până acum cu Medvedev. Învins de Dominic Thiem în runda inaugurală, Roger Federer trebuie să câștige azi meciul cu Matteo Berrettini de la ora 16, iar de la 22, Thiem îl va înfrunta pe Djokovic. Ieri a debutat cu înfrângere în proba de dublu Horia Tăcău alături de partenerul său, Jean-Julien Royer. În primul meci din grupa Max Mirnăi, ei au fost învinși de perechea germană Kevin Kravets, Andrea Smith, pe care au întâlnit-o în premieră. Tăcău și Royer au pierdut primul set în tiebreak 3-7, au egalat 6-4, dar în super tiebreak germanii s-au impus cu 10-6. Partida a durat aproape 2 ore. Supercupa Spaniei se va disputa în Arabia Saudită în luna ianuarie. Pentru prima dată nu va mai fi doar un meci, ci un mini-turneu, la care vor participa campioana și vicecampioana, FC Barcelona și Atletico Madrid, plus câștigătoarea Cupei Regelui și finalista, Valencia și, în condițiile în care Barça a fost finalistă, a treia clasată din Primera, Real Madrid. Turneul de la Jeddah va avea loc în perioada 8-12 ianuarie. S-au stabilit deja semifinalele, Valencia, Real Madrid și Barcelona Atletico. Este a doua ediție consecutivă a Supercupei Spaniei, care se va desfășura în altă țară, după ce anul trecut s-a jucat în Tanger, în Maroc. Și Supercupa Italiei se va juca tot în Arabia Saudită, dar la Riyadh, în decembrie, și pe sistem clasic, între campioana Juventus și câștigătoarea cupei, Lazio Roma. Italienii au decernat trofeul la Jeddah anul trecut. Da, deci se mută fotbalul acum, că a fost o vreme când erau orientați spre China și pe urmă a fost Dubai, Qatar, acum suntem în Arabia Saudită cu fotbalul de top. Am văzut că era o propunere și pentru finala Champions League să fie la New York undeva. Da, mă, oamenii fac bani din piatră seacă, adică unde e cerere mare de fotbal, acolo mergem, nu mai e problemă, dar Nu știu până unde o să se ajungă, pentru că fotbaliștii sunt foarte obosiți, protestează sindicatele fotbaliștilor pentru toate șmecheriile astea, care implică deplasări lungi, pauze în campionat, nu e deloc în regulă, dar atâta timp cât se bani, bani învârt lumea. Eu aștept barajul din Liga a doua pentru... Cum ar fi?